Валентий Ванькович. Я мару пра час, калі Полацкі ўніверсітэт канчаткова ўладкуецца ў старадаўніх мурах колішніх калегіуму і акадэміі, а ў ягоных дворыках студэнты і прафесура будуць сустракацца сваімі знакамітымі бронзавымі папярэднікамі, паэтам і філосафам Мацеем Казімірам Сарбеўскім, гісторыкам Канстантынам Тышкевічам, пісьменнікам Яном Барщеўскім. Сярод іх неадменна будзе і помнік жывапісу рамантыку Валентию Ваньковичу. Ён паспеў скончыць факультэт вольных навук Полацкай альма-матер у 1817, за 3 гады да таго, як расійскія ўлады зачынілі акадэмію як гняздо вальнадумства і апазіцыі калінізатарам. Бацькі выправілі сына працягваць навучання ў віленскіх мэтраў Яна Рустама і Яна Даміля. Там Ваньковіч маляваў духовна блізкіх яму людзей, Адама Міцкевіча, ягоных сяброў і знаёмых, таксама ўдзельнікаў таемных таварыстваў філяматаў і філярэтаў Франціска Малеўскага, Антона Адынца. Пазней стасункі з антырасійскімі патрыятычнымі арганізацыямі не дазволяць мастаку атрымаць стыпендыю на падарожжу ў Італію. З'явіўшыся ў Петербургскай акадэміі мастацтваў, ён неверагодна хутка атрымлівае ў расійскай сталіцы прызнання як найлепшы майстар партрэту. У 28-м нараджаецца адно з самых значных палотнаў Ваньковіча «Адам Міцкевіч на скале Аюдах». Пасля вяртання з Петербургу быў 10-гадовы менскі перыяд, калі маёнтак і майстэрня Ваньковіча ў Малой Сліпянцы зрабілася галоўным мастацкім асяродкам гораду. Свае апошнія парыжскія месяцы Ваньковіч жыве ў доме Міцкевіча і памірае пры ім у 42-й дзень свайго нараджэння. Сёння Беларусь не мае ніводнай ягонай карціны. Створаныя Ваньковічам выдатныя партрэты захоўваюцца Вялікабрытаніі, Францыі, Італіі, Польшчы, Расіі. Але гэта не аргумент супроць таго, каб мець помнік мастаку не толькі ў Полацку, але і ў Менску. Пагатоў праекту скульптара Алеся Сатэрніка. Уже давно готовый.